فلا حبيب خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. sante yalla ak julli ci yentel muhammad sallallahu alayhi wasallam ne gannaaw sante yalla ak julli ci yentel yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam sante bu may sédelo jaamu yalla yi te yalla gëna xam li ci sama xol ndax ani sante wala det ne sante bu muy sante diko sédelo jaamu yalla yi te yalla mu muy sante mo gëna xam ndax li muy sante mi ngi ci mom wala det di ñaan suñu borom yalla nañu yalla boole nangul di ñaan suñu borom yalla nañu yalla boole nangul ma ngi ziaré ñep né mi ngi ziaré ñep dama fi am kilifa né fi nak da fi am kilifa ci jotaay bi ñu tok né ci jotaay bi ñu tok Seyyid Hajj Malik radiyallahu anhu moy sama kilifa Cheikh Seyyid Hajj Malik si radiyallahu anhu moy kilifam mo jur sidi ahmed mi tok mo jur nak sidi ahmed mi tok ndax mo jur serigne babakar si radiyallahu anhu serigne babakar jur ko ndax mo jur serigne babakar radiyallahu anhu serigne babakar jur sidi ahmed mi tok mang koy tek sen place kon ne ming koy tek sen place diko wouta di mudelen woutu mom nak mudelen woutu muy jaarale sama nuyo ak sama ziyara ci mom jeme ko ci ñoom muy jaarale nuyoom ak ziyaraam jeme ko ci mom mu jeme ko ca ñoom yalla nang ko yalla nangul yalla nak ko yalla nangul ma ngi nuyu ilimanu jakk ji ne mi ngi nuyu ilimanu jakk ji ahmed sek job ne ahmed sek job mom mbolo mi mu bokal jakk ji mom ak mbolo mi nga xamni ñom la bokal jakka ji ci ilimani ci ilimani ci nuwabi ci nuwabi ci mamumi ci mamumi ma ngi leen di nuyu di leen ziyara ñom ñep ne mi ngi leen di nuyu di leen ziyara yeen ñep di leen dokkelit ci xew xew bi di leen dokkelit nak ci xew xew bi di ñaan yalla yalna gën namu daan demé di ñaan yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala yalna gën namu daan demé tabarakallahu nit ñi bari nañu tabarakallahu nak nit ñi bari nañu waye teneeru gamu gi waye nak teneeru gamu gi yalna ëpp solo ci yalla ni mu daan mel yalna ëpp solo ci yalla ni mu daan mel yalla nangul ñuko yalla nangul ñuko ñu jariñoko ñu jariñoko gannaaw lol gannaaw lol nak ma ngi nuyu cheikh tijane si mi tok ne mi ngi nuyu nak cheikh tijane si mi tok soxlawul may jaarat fi mu jaar legi ne soxlawul nak muy jaarat fi mu jaar legi gannaaw bañu bokke lepp ba nopi gannaaw dal biñu bokke lepp ba nopi xamuñu mësuñu xam ci suñu dund ni jotaay bi dina am ñu bokk ne ñom kat mësuñu xam ci seen dund ni jotaay bi danañ ko bokk ba mu amé ni waye luddul li bokk nañ ko fu nek waye nak luddul li ñom bokk nañ ko fu nek ci tiwawan ci tiwawan ci dakaru fu nek and nañ fa on koy nuyu Seydou Bakar ne mi ngi lay nuyu ci bokk gogu ak wëllëre ci bokk gogu ak wëllëre di la nuyu ci turu kilifa gi la fi yabal di la nuyu nak ci turu kilifa gi la fi yabal wala di nuyu kilifa gi la fi yabal diko jaarale ci yow wala di nuyu kilifa gi la fi yabal diko jaarale nak ci yow miñ fi yabal moy president de la republique moy president de la republique ak mbollem ñi nga xamni ñom nga andal ak mbollem ñi nga xamni yow ñom nga andal tew si fi tew si fi mudi mohammed lamine ba mi tok mudi mohammed lamine ba mi tok mudi khas bali ndjay mi tok mudi khas bali ndjay mi tok mudi alhaji daoud ndoy mi nga xamni budul won li ñu bokkal ñen li muy alhaji daoud ndoy mi nga xamni budul won li amna lo xamni bokk nañ ko ak mom te mo jitu li moko magit ta kat mo jitu li moko magit di nuyu Suleyman Ndene Njay di nuyu Suleyman Ndene Njay di nuyu representant maire Dakar di nuyu representant maire Dakar Hadji Malick Gueye Mudi Alhadji Malick Gueye di nuyu maire Plateau di nuyu maire Plateau Mudi Fadel Gueye Mudi Fadel Gueye di nuyu le préfet di nuyu le préfet Mudi Ousseynou Dem Mudi Ousseynou Dem ak Papa Demba Diaw ak Papa Demba Diaw di naibam di naibam di nuyu bokk yi fi tew yeb di nuyu nak bokk yi fi tew yeb di bessal nak njaal di bessal nak njaal ak ñaan ak ñaan ci suñu bokk yi ñu ko daan bokkal ci suñu bokk yi nga xamni ñoom lañ ko daan bokkal te ñu dem ci barzakh tay te ñu dem ci barzakh tay ki ci mujj ci lima xam ci limu xam mom ibn dir muy alhaji ibn dir yal na len yalla fay yalla na len yalla fay ibundir yalla rek ko meuna fay ne ibundir kat yalla rek mom moko meuna fay alhaji ibundir waw ñi ngi nuyu itam alhaji salif ba ñi ngi nuyu itam alhaji salif ba di ministre de l'habitat di ministre de l'habitat ñewna ñewna dafa yexa aksi dafa yexa nak aksi ñu koy nuyu seydou bakkar ne ñing lay nuyu di wax ñepp muccu yalla muccu gu bayiko ci yalla wala muccu gu bayiko ci yalla tafasiyene sax dak tafasiyene sax dak mom lañuy ñaan mom lañuy ñaan yalla soti ko ci kaw jaam yalla soti ko ci kaw jaam ni war rahmat war rahmatu ak yermande ak yermande fi ak fele yalla soti ko ci jaam yalla soti ko ci jaam wal barakatu wal barakatu ak liñu sumbu ak lepp lo xamni mom lañu sumbu yalla agal yalla agalé ko yalla ñu yalla boole defal yalla nañ ko yalla boole defal ñu ñu itam ñu ñu nak itam Serigne Omar Fall Serigne Omar Fall الحاج منصور جميل موكو يبل الحاج منصور جميل موكو يبل ني نوي محمد بارود ني نوي محمد بارود جتايم في جتايم نك في موم بايام با لا كدان اندال بايام با لا كدان اندال الحاج عبد العزيز مو الشيخ الحاج عبد العزيز الدبا رضي الله عنه شيخ الحاج عبد العزيز نه شيخ الحاج عبد العزيز ني مو اندال بارينا ني مو اندال بارينا ني دي ñi deggu ci and ba waye nak ña nga xamni ñoo deggu ci and ba barut si mi ci la bok ñi nuyu umayis ñi nga nuyu umayis umayis kazalika umayis momit kazalika non la melon ci bayam non la melon ci bayam ñi nuyu abdullah makhtar job ñi nuyu abdullah makhtar job momit momit limu wax ci alhaji daoud ndoy limu wax ci alhaji daoud ndoy rek moko dal mom makhtar moko dal soamul ben cerit soamul ben cerit ci la bok fi la bok lol la fi fek lol la fek yayam responsable bu reuy yayam responsable bu reuy la ci mbir mi di nu mbok mu bax mu fi tok di nu nak mbok mu bax mu fi tok te yaru lol cheikh ahmed tidiane diallo di cheikh ahmed tidiane diallo ma nga nale top ku bax la ku bax la nak ku yaru la ku yaru la ku yiw la ku yiw la li nga xam rek la wax nak deug la kenn ku ne li nga sa li nga xam señ nga ko sédde ne mom limu xam rek la wax nak di beral nuyo la di beral nuyo nak serigne mustapha cissé serigne mustapha cissé yonne na fi yonne na fi mustapha mustapha ku bax la dom la dom la ci cheikh sayyid al hadj malik setama dom la ci domam dom la nak ci domam mamam la won mamam la won ak cheikh Seyd Hadj Malik bayam bayam cheikh Hadj Malik ko jar cheikh Seyd Hadj Malik moko jar moko yar moko yar moko jangal mustafa yi fofu rek la jar lima koy sante nak ne limu koy sante nak dafa am lu xew ci jamono dafa am lo xamne rek dafa xew ci jamono yalla musul nako ci yalla musul nako ci wayef wayef ak xamsa bop ak nak xamsa bop mustafa bes bi la dan gam bes bi kat la dan gam mok zawiye ko ñoko dan mok zawiye bi ño dan bokku bes di gam kenn du ci rendre compte kenn du ci rendre compte way bu ñewé ba tok way bu ñewé ba tok yegni tay le pire di yegni tay le pire di gam pire yegni tay le zawiye bi di pire yegni tay le zawiye bi di gam ma wax ko ko ben bes ne mu wax ko nak mustafa ben bes mom niko mustafa man day jaxlé niko mustafa man day man jaxlé na zawiye bi ak pire waaw zawiye bi ak pire waru ñu seddo ben guddi taaji yeb nak ñokay bok taf loxom ci gemmi mustafa dal di taf loxom ci gemmi ñam niko serign tay ji la koy mujjé deg dotu ñu bok bes mukk def nako yonne na fi délégation xamna ngantam neena xamna ngantam ndax dem batay mi ngi sabablu suko manon tewfi su lolou passé nak ñi nuyu jigen ñi amnañu cër ci lu melni ndax bu sotte ba jek seen loxo nga ci biir ñom ñi seen loxo mo nga ci biir ñu bare solo lañu ci jamono Yalla na len Yalla gëna jappalé Cheikh ñi yëkëti benen nuyo dila ko dello Seydou Bakkar né nak ñi ngi yëkëti benen nuyo dila ko dello diko fayé nuyo bi nga ñu indil balay ag rek ngi len di xamal ni né mi ngi len di xamal ni kaddu gi muy waxé mom man ngeen di dégg mom mi ngeen di dégg waye ci ndigal la ko tek waye nak ci ndigal la ko tek de Seyd Mansour ma yoni ne Cheikh Seyd Mohamed Mansour moko yoni nima bayam bu bax ba Cheikh Hadj Abdou Aziz dan yoni fi niko bayam bu bax ba Cheikh Hadj Abdou Aziz Dabakh dan yoni fi dan nama yoni ba nopi dan nako yoni ba nopi ñew tok amna bes ma nga ci ndar mom mi mang ci ndar mu téléphoné ko gannaaw tilis kañ ni pharmacien mo ñew wax ko ko señ bi ni ma tayla gamu zawiya ba né gor gën ni ko tayla gamu zawiya ba mu nak nakal mu ne ko bayil li nga japp ke nga jubal ci zawiya ba ma ñew mom mi mu ñew jaaré ci mom mu ni ko jubal zawiya ba man dana ñew waye yow la fayabal ko xamone limuy def la ci ndawal Serigne Mansour bobu itam ne ci ndawal Cheikh Seyd Mohamed Mansour bobu itam nak yonentam bi dugna ci yonentu cierno muntaga tay gannaaw yalla ak yonenti fi ñi jaar la suñu yaakar fiñu jaar la suñu yaakar suñu wasila muy suñu wasila digënte ak suñu borom suñu digënte ak suñu borom mo ci mak mom mo ci mak tay tay nak xawma Seyd Hadj Malik radiyallahu anhu ne xawma Cheikh Seyd Hadj Malik radiyallahu anhu ban maqam la genné adina waye xamna ni mayam ci yalla yalla nko jaarale ci loxo cheikh omar fouti ndax may nak passewul gané go adina yaangi ci sa biiru yaay yalla ken xamul goor nga wala jigen ken xamul nak ndax goor nga wala jigen nga kudul yalla ndax dom ci biiru ndayam La ca yalla di def ak kamu koy sante mu diko ca def bu ca liggeye ba sotal da fay genn ni yalla azakarun am unsa yalla ki ci biiru ndaw si nga sant ma ci nak li nga ma ci sant def na ko ba pare de wa yalla goor lay doon wala jigen fofa ndawal yalla lola umpele fofa ndawal yalla lola umpele la yalla xamale cheikh umar niko koku ni moteli leer gi ci la bok cheikh umar bind kay jox ni alfa mayor sa mbok momu yonne ma yobante bi kay gi la ca biram su genné momam kayit wi nit ñéré wa nit ñéré wa yalla mom xamna limuy def de kon cheikh sidi hadj malik radiyallahu anhu man nañu wax ni murad la du murid du marid waye murad la murid moy lan wa murid moy lan ku ñak leuf bëgg ko ci yalla xey di ko wut taama goko wa marid moy lan ku xey waxulo dara ci yalla yalla it waxu ci yow dara waye murad nak ko xamni bo xeye wax dara ci yalla yalla wax dara ci yow bo waxul ci yalla ci dara it yalla wax dara ci yow مقامي وهم ذات العلماء بل تاج العلماء كما اعتلى قمران هو ظل فضل وارق وطريقه تكب لم يخس سالك من الحيران وخم المريد وهو سعد مريده كم للإله عدا من العبدان ذاك ابن عثمان الكريم شيخ منبع عرفان تبارك الله تبارك الله الحمد لله رب العالمين مام دال سيدي بكر الحمد لله رب العالمين سوكو دافي نك ني سوكو دافي نك ني يكاتي نيو ني يكاتي نيو نك دلواتكو شيخ دلواتكو شيخ mu dello ko ci kako yoni modi president de la republique dañu wax ni ne ka dañu wax ni wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha باحسن منها باحسن منها لنبني السلام عليكم واي واي بلنبني السلام عليكم فيكو تعجتي ورحمة الله تعجنتك ورحمة الله بأجيتي ورحمة الله بأجيتي ورحمة الله فيكو تعجتي وبركاته تعجتي وبركاته فافنكن من تقبع فافنك ممكن من تقبع سي كون كون دال تيتورو زويبي تيتورو زويبي تيتورو نجابودجي تيتورو نجابودجي تيتورو مبالومي تيتورو مبالومي ñi bolé ñaar diko tek ci sa loxo ñi ngi bolé ñaar diko tek nak ci sa loxo nuyo nuyo bu jëm ci kilifa bu jëm ci kilifa ak cyant bu jëm ci kilifa gu jëm ci kilifa légui tudd nañu ko wax nañu limu len defal wax nañu itam nak limu len defal teranga nak yalla ko dakk ñep yalla ko dakk ñep waye ku ko yalla defal neena tegal ma ca alhamdulillah rabbil alamin la in shakartum la azidannakum ndax daw dañu junju limu joxe dañu junju limu joxe mané lolou du teranga mom mi sayyidou bakkar muni lolou du teranga dem ngeen ci kilifa mu jëf jëfam tek ci sen loxo ngeen ñew ni def na te ñeen koy wax dig njabotam deggal leen leen lañu lamu def way deggal leen leen lamu def ñu bégé ko asgor nak bu lekké bay jeex warna wax nak mom famu lekké su ko defé bu ko ci jamm fekke waaw bu ko ci jamm fekke ñu xamni fofa la lekke bu ko ci leneen toppe ñu jiñ ko ñoña pa Sidou Bakkar ne nak cheikh ñu koy nuyu diko sant nak diko gëreum ci jëf ji ak digge bi kuy wut nak ta amagul waaw kuy wut nak ta amagul boko digale ta am lamuy wut mo sañ la yaakar ñi ngi ñaan yalla président de la république dafa ëmb yanu limu yanu nak lepp sénégal mi ngi ci biir kon ñepp ño ci wara japp mu baña lal souf bu mu fakatalu bu mu tarxis ñepp nañ ci japp so demé ganiko gannaaw cyant ak nuyo et bi ñu dajé tay ëttub yalla la yalla nak daf ñu waxon ni bu ngeen tewate ci ëtt bi wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin fatelentelen waxtan len ndax waxtan kat bu jubé ta jaar ci yoon man na jeriñ ñakoy deg wakoniko yalla nako yalla jappalé famu jëm yalla nako yalla dogalé yobbu ko fa jam jam jo xamni dana ci am rew yeb am ci ba liñu wër am ci so demé nga niko njabot gi kat njabotu yalla lañu yalla len fi indi ku ñew falu figalen di fek kuy demit figalen di bayyi niko ñoko bok rewmi ñoko bok diine ji ñoko bok langi gi ñoko bok kon ñing koy laye biir ci xel mu matul wax ko niko yen bu diis bi ko yalla dabe ci jamono yen ko ñu diko tuddé borom réew mi té kuñ ko mësa tuddé dem nga bayyi fi réew mi yalla dess ci dibou wa yalla dess fi mom dibou mom rew yalla mom mom rew mi ak wa rew mi eh bu ko yalla dabé ci jamono nak bu ko yalla dabé ci jamono nak yan ko yan bouddhis bi yan ko yan bouddhis bi yalla ko jappalé yalla nako yalla jappalé wax ko niko né waye nga wax ko niko nit ku né nit ku né lala yalla jox lala yalla jox natula ci yow natula ci yow dañu wax nguur gi dañu wax nguur gi nguur amu fi waye ah nguur amu fi dé responsabilité mo fi am responsabilité mo fi am nit ko yilif nit ko yilif té du ngeen xey gissé té du ngeen xey gissé xamulo fu djubé dem toll xamulo fu djubé dem toll lamiñam reey boko yilifé boko yilifé dug nga nit ko xamni xamlo fu muy yéwo waaw nit ko xamni ki xamlo fu muy yéwo mënuloko contrôler man nga fi nek ba dé du ngeen gis man nga fé nek ba dé ci du ngeen gissé lamiñam reuy fitam deugar pexem bare kuko yilif am nga problème lolu nak yalla rek mëna tim lepp xam lepp yalla rek mo mëna tim lepp xam lepp so démé nga niko yalla néna yow jambi kun li kama uridu akun laka kama turidu deglo gumbay nan man kana lillah kana allah lahu fi mu tok na def ñaar wala ñet ci xelam na def xelam ni ci gent la tok mom ku wutu nit nak dinañ la mësa wutu na def xelam ci ni lumu liggey ci rewmi bu dajje ak boromam yalla dana ko reglel na def xelam ci ni ni mu yilife rewmi na fexé ba gëna jup wa rewmi ndax bu ñu dëngé mu mën leena yedd yalla nako ci yalla jappalé limay wax kat degulen tuti Seydou Bakar ne li muy wax kat du xass dedet du xass de ay kilifa mu fi yoni ay kilifa ñoko fi yoni njabot gi di njabotu yalla président de la république gar dafa gar bok ci ci mbir mi Abdou Diouf moko fi jitu won waxna fi délégation ni len bo ngeen démé ngeen niko lu mayam reey du upp nek jaamu yalla na ci bolé bayyi protocolam ñu teeri mu ñew ci jakk ci jaamu yalla wax na ko Abdou Diouf limay wax ni nak man waxuma ci esprit partisan dedet mom waxu ci esprit partisan limu xalat japp ni lu jublu digale ko ak mbolo mi tafas yene bu ëllëgé mu gisat len yalla tok diñu deglu tafas yene kenn jëpp ko ci motax considération bu mu am ci ñom ñi am ko ci njital rew mi ak reconnaissance bu mat sepp te deggu nak xamni yalla ko seppi ci bir peuple bi def ko president bu ko neexon mu def ko Abdoulaye Mbaye mi kenn du ci man dara waye Abdoulaye Mbaye sa xamna yalla du ko def mom mom yalla mom rewete wu beutal yalla way kat lako def mu nek way rek dara do fi ëpp na ci mom so demé ni ko né cheikh sidou bakkar né bo démé nga ni ko dama di njabotu yalla la njabot gi njabotu yalla lañu na len yeureum na len yeureum na len djeggal na len djeggal na len djellalel na len djellalel na len dimbali njabot gi itam ñi ngi len di wax ni rukku yoy ngeen dekk rukku yoy yi ngeen dekk dafa nek ci tilim tilim la fa nek ci tilim tilim état du ko balé ah état du ko balé dé balel len ko sen bop lolou modi lan sen jikkoy bop sen jikkoy bop djubulo djubulo baxulo baxulo ligéyo ligéyo